everybody. My name is Verka Sirdyuchka. Me English, Nick Verstehen. Θα κάνουμε μία πρόταση στην Τρόικα και θα σας πούμε. Let's think then. Και θα σας πούμε. Θα κάνουμε μία πρόταση στην Τρόικα και θα σας πούμε. Τόσο θέατρο όλες αυτές τις μέρες, ότι θα πάνε εκεί, δεν θα ψηφίσουν το ένα, θα υπερασπιστούν τον ελληνικό λαό, θα βάλουν μικρότερους φόρους, θα πάει από την επόμενη χρονιά, από την τωρινή χρονιά ο φόρος θα αντικατασταθεί από το χαράτσι, θα είμαστε κάθετοι, έχουμε κόκκινες γραμμές, τόσο θέατρο, για να καταλήξουν στο τέλος αυτό που λέει ο Στουρνάρας εξερχόμενος. Θα τα πούμε όλα αυτά που είπαμε χθες στην Τρόικα και αν τα δεχθεί, έχει καλώς. Η εθνική ανεξαρτησία στο έπακρο, η εθνική υπερηφάνεια επίσης, ο πατριωτισμός τρεις φορές πιο πάνω, βεβαίως γιατί τον στηρίζει, τον υποστηρίζει ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Φώτης Κουβέλης. Συνεδρίασαν οι τρεις αρχηγοί και η ξεφτύλα ήταν αυτό που δηλώνει ο κύριος Στουρνάρας στο τέλος, ότι θα μας πει η Τρόικα τελικά τι θα κάνουμε. Εμείς προτείνουμε εδώ, γνωμοδοτούμε, είμαστε ένα συμβούλιο, καθόμαστε, δίνουμε την ωραία παράσταση μπαίνοντας και βγαίνοντας, για να ξέρουν και οι χαχόλοι, νομίζω οι χαχόλοι έχουν καταλάβει πολλά τέλος πάντων, για να αποδείξουμε μετά ότι τελικά αν το δεχθεί θα δούμε τι θα κάνουμε. Και ήδη και από σήμερα ο κύριος Λικούδης νωρίτερα βγήκε και είπε ότι θα δούμε αν η Τρόικα θα το δεχθεί, εν πάση περιπτώσει, για ένα τώρα όχι κορυφαίο θέμα, για ένα σχετικά μικρό θέμα. Όλα είναι υπό την αίρεση της Τρόικας, των δανειστών όπως λέμε, και οι εδώ κάθονται, αποφασίζουν, δείχνουν ότι αποφασίζουν, δείχνουν ότι πονάνε τον ελληνικό λαό και δείχνουν ότι είναι και σοβαροί. Και αυτό είναι ό,τι πιο κωμικό έχουμε τον τελευταίο χρόνο, γιατί σχεδόν κλείνουμε χρόνο σε λίγο, στον τόπο μας. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, πρέπει να το καλωσορίσουμε. Να προβληματιστούμε τώρα, φεύγουμε από τη διαπίστωση Γιάννη Στουρνάρα ότι η Τρόικα θα τα κάνει όλα έτσι κι αλλιώς και μπορεί να δεχτεί αυτό που της είπαμε. Μετά από 2 ώρες συνεδρίαση, χαλάνε και πολλή ώρα στη συνεδρίαση, αυτό είναι ένα θέμα. Και κουράζονται κιόλας, ενώ δεν είναι υπεύθυνοι να αποφασίσουν. Μετά από αυτή την πολύ σύντομη καριέρα Βενιζέλου, Κουβέλη, Σαμαρά, στη διάσωση μιας χώρας, της Ελλάδας εν προκειμένου, μπορούν κάποια στιγμή να βρουν πολύ καλή θέση στην Τρόικα, στο ΔΝΤ, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ καλά στελέχη με εμπειρία στη διάσωση χώρας. Μετά από τα όσα κάνουν, έχουν κάνει και θα κάνουν, θα ολοκληρώσουν σε αυτόν τον τόπο, τους περιμένουν σίγουρα ανοιχτές πόρτες για να έχουν και αυτοί μια αποκατάσταση και για να χρησιμοποιήσουν και την εμπειρία που απέκτησαν σώζοντας την Ελλάδα. Πρέπει να προβληματιστούμε, λέγαμε και πριν, για το τι ακριβώς πρέπει να συμβεί με το χαράτσι ή το νέο φόρο. Λοιπόν, κύριε Γιακουμάτο, πώς είδατε χθες τη συμφωνία των αρχηγών? Φυσιολογική. Είδα την πολιτική πραγματικότητα και όχι την εικονική. Απέδειξαν χθες ότι μπορούν να συγκλίνουν, να συνθέσουν για το καλό του τόπου. Ένα πράγμα σε καθαρές λύσεις και έντιμες. Ήταν μια καθαρή και έντιμη λύση χθες αυτό το θέμα για το χαράτσι. Είναι μια λύση η οποία δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ας υποδείξει κάποιος άλλος κάτι άλλο. Σήμερα το πρωί ρωτήθηκε ο Γιακουμάτος και όπως λέει ο άνθρωπος ήταν ενωτικά, ήταν σοβαρή, συνεκτική, πώς το είπε εκεί, συνέθεσαν κτλ. Και όποιος έχει κάτι, το λέει στο τέλος, να μας το υποδείξει. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, 10 μέρες πριν. Σας λέω λοιπόν για το χαράτσι και για αυτή την οικογένεια. Πάμε για το χαράτσι λοιπόν. Θα σας πω ότι υπάρχει το Μάιο δέσμευση και των τριών κομμάτων της κυβέρνησης. Ότι υπάρξει ένα ενίο φορολογικό, έχουμε βάλει κόκκινες γραμμές. Σας λέει η Τρόικα λοιπόν να ισχύσει και για του χρόνου το χαράτσι. Εμείς λέμε όχι. Απλό είναι. 7-7 αλουλού, 7-7 1-2-7-7 αλουλού, 1-2-3. Λέει η Τρόικα λοιπόν να ισχύσει και για του χρόνου το χαράτσι. Εμείς λέμε όχι. 7-7 αλουλού, 7-7 1-2-7-7 αλουλού, 1-2-3. Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Μπράβο! Αυτή είναι η νέα θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ζήτησε ο Γιακουμάτος σήμερα το πρωί κάποιος να υποδείξει μια εναλλακτική και βάλαμε τον ίδιο τον Γιακουμάτο, πως πριν 10 μέρες είχε υποδείξει μια εναλλακτική και ήταν και πολύ σίγουρος, γιατί τότε έτσι γραφότανε στα παραπολιτικά και στα πολιτικά, στις πολιτικές σελίδες των εφημερίδων, ότι θα πούνε το όχι και θα μετατραπεί ενίος φόρος από τώρα με ελάφρυνση σε κάποιους το Μάιο. Είχε πιστέψει δηλαδή ο Γιακουμάτος, μα γι' αυτό ψήφισε και Νέα Δημοκρατία. Είχε πιστέψει τον Αντώνη Σαμαρά, τότε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, πριν γίνει πρωθυπουργός, ότι θα κάνει διαφορετικά πράγματα σε σχέση με το Χαράτσι. Είναι ένας από αυτούς που πραγματικά είχαν πιστέψει. Θα αντικαταστήσουμε επίσης το περιβόητο Χαράτσι με έναν ενιαίο νόμο για την ακίνητη περιουσία, όπως το ΕΤΑΚ, που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατάργησε, χώρια που το Χαράτσι του κυρίου Βενιζέλου έβλαψε και τις εισπράξεις της ίδιας της ΔΕΗ. Θα κάνουμε μία πρόταση στην Τρόικα και θα σας πούμε. Νομίζω ότι συμφωνήθηκε από όλους ότι είναι η αναγκαία λύση. Αυτό στο τέλος είναι ο Κεδίκογλου. Ο Σίμος Κεδίκογλου βγαίνει από το πρωί να μας πει τι ακριβώς συνέβη χτες βράδυ, ότι όλα έγιναν για καλό, ότι είχαν ομοφωνία οι τρεις αρχηγίλες και το θέμα είναι αν είχαν ομοφωνία ή διαφωνία. Δεν είχαν ποτέ διαφωνία, δεν έχουν στα βασικά διαφωνία. Δεν είχαν διαφωνία όταν πέρυσι έφτιαχναν μια προγραμματική συμφωνία, δεν είχαν διαφωνία μετά όταν δεν την τηρήσαν αυτή την προγραμματική συμφωνία και δεν έχουν σε κανένα βασικό θέμα καμία απολύτως διαφωνία. Έχουν άριστη συμφωνία και όλα τα άλλα είναι κακό, κάκιστο θέατρο, αναγκαίο για αυτούς, περιττό για μας. Ούτε καν το βλέπουμε, ούτε καν το καταναλώνουμε, δεν έχει σημασία. Εκτιμούμε τον κόπο τους, κυρίως του Φώτη Κουβέλη. Ο Φώτης Κουβέλης, η Δημάρ, όλες τις μέρες στα παράθυρα. Δεν θα ψηφίσουμε, δεν θα κάνουμε. Τελικά και έκανε και ψήφισε και δέχτηκε. Και οτιδήποτε του φέρουν μπροστά, έχουμε μάθει πια το έργο, ξέρουμε ότι πώς ακριβώς συμπεριφέρεται σε τέτοια θέματα. Αυτό ακριβώς, την μεταστροφή, την κολοτούμπα, τα κακαρίσματα, να τα πούμε αλλιώς, τα περιγράφει πολύ γλαφυρά ο κύριος Σίμος Κεδίκογλου. Επειδή είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος και άρα εκπροσωπείτε και το Ιδημάρ. Επί του τρόπου ύπαρξης δεν είχε σαφείς αντιρρήσεις η Ιδημάρ. Σαφέστατες. Για τη ΔΕΗ. Όταν έγινε σαφές ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ύπαρξη του απαραίτητου για την ισορροπία τη δημοσιονομική μας ποσού, τότε νομίζω ότι συμφωνήθηκε από όλους ότι είναι η αναγκαία λύση. Όταν έγινε σαφές. Θα κάνουμε μία πρόταση στην Τρόικα και θα σας πούμε. Όταν λοιπόν έγινε σαφές χτες βράδυ, τα αλλάξανε. Δηλαδή δεν ήταν σαφές πριν, όταν έμπαιναν με τα αυτοκίνητά τους στο Μέγαρο Μαξίμου τις προηγούμενες μέρες, τι ήταν αλλιώς η οικονομική κατάσταση. Δεν ξέρουν πώς συμπεριφέρεται η Τρόικα. Δεν ξέρουν ότι έχει να κάνει με χειρανθρώπους. Μέσα στο Μαξίμου, έξω από το Μαξίμου, γύρω από το Μαξίμου, μέσα στα γραφεία του Πασόκ, της Δημάρ και θα κάνει ό,τι ακριβώς θέλει η ίδια προς τη λεονταρισμοί. Έτσι, για να λένε και αυτοί ότι κάτι προσφέρουν στην κωμωδία, η οποία κωμωδία χιλιάδες χρόνια τώρα ζει και βασιλεύει ανεξαρτήτως πολιτευμάτων, καταστάσεων, δύσκολων ή εύκολων. Σε αυτή μπαίνουν και τα νέα ταλέντα. Τώρα θα ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το ακούσαμε προχθές από το Βρούτσι, αλλά είναι αλλιώς να το επιβεβαιώνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος πάντα λέει και αλήθειες. Για αυτό που θέλω να σας πω, γιατί μαυρίσαμε αρκετά την ψυχή του κόσμου με αυτά που συζητάμε, έχουν ήδη αρχίσει τα θετικά σημάδια. Δηλαδή, θα είδατε για παράδειγμα την είδηση ότι για το μήνα Μάρτιο, για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης, είχαμε περισσότερες προσλήψεις από ό,τι απολύσεις. Για πρώτη φορά. Αυτή η τάση πιστεύουμε ότι θα επιβεβαιωθεί και στους επόμενους μήνες. Είναι ένα πρώτο σημάδι. Μάγερα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Πιάτα, πιατέλες, κουτάλια, μαχαίρια. Έχουν ήδη αρχίσει τα θετικά σημάδια. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Θετικά σημάδια πανηγυρίζουμε που το Μάρτιο η ανεργία, εσείς οι άνεργοι να τα δείτε αυτά, να τα ακούσετε, 1,5 εκατομμύριο πόσοι έχετε φτάσει με ανωδικές τάσεις, είστε τυχεροί γιατί σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης εδώ μειώνεστε. Μήνυμα από το Πρέζα TV λέει τα παιδιά, σε εισαγωγικά βέβαια, συμφωνούν πως πρέπει αρχικά να διαφωνούν ώστε να συμφωνήσουν μετά με κάποιες διαφωνίες. Τι δεν καταλαβαίνετε. Πολύ απλός συλλογισμός, όντως αυτό ακριβώς ή κάπως έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Και αν θες να ξεφύγεις από αυτή την πραγματικότητα και κάνεις ζάπινγκ, γιατί πώς ξεφεύγει κανείς από αυτή την πραγματικότητα, κάνοντας ζάπινγκ. Πέφτεις πάνω στον Αλέξη που εχθές ήταν η μέρα του, το λέγαμε και τέτοια ώρα που ήταν η συνέντευξη σε εξέλιξη με το κόκκινο φόντο, να λέει για την αντίσταση και να δίνει κάποια παραδείγματα. Κόκκινες γραμμές, τα είπανε κάποιοι, ότι ως εδώ και μη παρέκει. Ξέρετε τι υποκρύπτει αυτό το πας θυσία. Δεν υποκρύπτει πας θυσία στο νόμισμα, υποκρύπτει το πας θυσία στο μνημόνιο. Για μας είναι ανατριχιαστικό να λέμε ότι πας η θυσία. Τι θα πει πας θυσία? Πας θυσία θα πει η ανεργία να φτάσει το 60%. Πού υπάρχουν όρια? Αυτή ακριβώς είναι η απορία δική μας. Πού υπάρχουν όρια? Η ανεργία όταν φτάσει στο 60% φαντάζομαι θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ όχι δεν θέλουμε ευρώ. Αν φτάσει στο 50% η ανεργία, αν φτάσει στο 40% η ανεργία, τώρα που είναι στο 30% η ανεργία είναι όριο? Ή δεχόμαστε το 30% και λέμε εντάξει παραμένουμε στο ευρώ όπως είπε χθες στη συνέντευξή του? Ποιο είναι το όριο όταν έχεις να κάνεις με 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, νέοι περισσότεροι, οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, αυτοί οι οικογένειές τους χρωστάνε, νιώθουν απόγνωση, φεύγουν στο εξωτερικό τα καλύτερα μυαλά. Ποιο ακριβώς είναι αυτό το όριο και πώς ορίζεται το πάση ή μη πάση θυσία στο ευρώ? Δεν το καταλάβαμε ούτε αυτό εχθές. Απλά χρησιμοποιήθηκε ως ένα ωραίο παράδειγμα, όπως χρησιμοποιήθηκαν και άλλα ως ωραία παραδείγματα, αλλά έμειναν μόνο παραδείγματα χωρίς να υπάρχει πολιτικό περιεχόμενο και πολιτικός λόγος. Γιατί έχουμε αυτή την αντίφαση, πολύ ωραίες διαπιστώσεις, πολύ ωραία παραδείγματα, αλλά χωρίς τον αντίστοιχο λόγο. Τα παραδείγματα και οι διαπιστώσεις έχουν αξία όταν συνοδεύονται, όταν ακολουθούν τον πολιτικό λόγο. Αυτόν δεν τον είδαμε για άλλη μια φορά. Τον φανταζόμαστε, αλλά δεν έχει σημασία να τη φανταζόμαστε. Σημασία έχει τι λέγεται. Παρ' όλα αυτά, για άλλη μια φορά, αναπτύχθηκε το σχέδιο. Το δικό μας το σχέδιο είναι το εναλλακτικό σε αυτό που σήμερα κάνει η κυβέρνηση. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Γι' αυτό λοιπόν επιδιώκουμε και έχουμε ένα σχέδιο συνεργασίας με τις χώρες του Νότου. Αχ, θαυμάσιο σχέδιο. Το δικό μας το σχέδιο είναι το εναλλακτικό σε αυτό που σήμερα κάνει η κυβέρνηση. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. Στον Ηλιόπουλο δεν το είπε. Στους άλλους εκεί φαντάζομαι θα το είπε. Πάλι χτες βγήκανε ένα σωρό όσοι παρακολουθούν τα θέματα και κάθε απλός και αγνός και με καλές προθέσεις. Πολίτης απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει απειβδίσει από την τρόικα εσωτερικού και βλέπει ότι υπάρχει αδιέξοδο και θέλει, ψάχνει προς τα εκεί. Το όποιο αδιέξοδο νομίζει ότι υπάρχει, περιορέξεως κολοκυθόπιτα, εδώ νόμιζαν ότι υπάρχει αδιέξοδο στον κουβέλι. Τέλος πάντων, ενώ το ψάχνει εκεί, δεν διαπίστωσε και χθες για άλλη μια φορά έμεινε με απορίες, έμεινε με ερωτήματα, δεν μπαίνουν ποτέ στην ουσία. Τι θα γίνει αν, αυτό είναι ένα βασικό, θα πας εσύ, θα πεις στους γκάγκστερ, στους ντίλερ, τους είπε χθες, συμμορία τους είπε, εκβιαστές τους είπε, αναμορφωτήριο τους είπε και με αυτούς λέει ταυτόχρονα ότι θα βγάλουμε μια άκρη. Αν δεν τη βγάλουμε, θα κάνουμε το πλαν B. Τι ακριβώς τώρα έχει το πλαν B, δεν έχει καταλάβει κανείς. Φαντάζομαι να ξέρουν οι ίδιοι και να μας το κρατάνε ως έκπληξη κρυφό για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Αλλά νομίζω δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Απλά το λένε επειδή και αυτοί κινούνται στην ίδια ρότα με τους άλλους. Λες, πες. Και από εκεί και πέρα, λόγω της απείλας των απέναντι, θα ψηφίσουν εμάς αναγκαστικά και τότε θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Με αυτή τη σοβαρότητα πορευόμαστε ως χώρα, ως τόπος, ως πολιτικό σκηνικό. Ευτυχώς ή δυστυχώς, διαλέγετε και παίρνετε. Στο δυστυχώς είναι ότι βγαίνει ο μπίστης και δεν ξέρει τι να πει, που έχει εφράδια λόγου, όταν τον ρωτάνε τι ακριβώς έγινε χτες. Πάντως η Δημάλ, κύριε Μπίστη, μέχρι χτες, και εδώ στις εκπομπές κάθε μέρα μας έλεγε ότι με τη ΔΕΗ ξεχάσετε το, δεν ψηφίζουμε. Δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Τι έγινε ξαφνικά? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έγινε χτες είναι μια ενδιάμεση συμβαστική λύση. Κοιτάξτε. Και εγώ επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, σας λέω είναι μια ενδιάμεση λύση. Κοιτάξτε και ενδιάμεση λύση, αλλά λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θα πηγαίναμε σε ενδιάμεση λύση. Τελικά πήγαμε σε ενδιάμεση λύση. Τώρα εμείς γιατί λέγαμε ότι θα πάνε σε ενδιάμεση λύση, χωρίς να είμαστε ούτε μάντης, ούτε γνώστες και κυρίως ούτε δημάρ? Άλλο είναι αυτό, ένα ακόμη μεταφυσικό σε όλα αυτά τα πολλά που συμβαίνουν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Μία με δύο mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. SMS, όποιος θέλει να στείλει να το δούμε, δεν σημαίνει θα το διαβάσουμε κιόλας. Γράφουμε real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100, στο 211-200-8-200. Απαντά ο διευθυντής της εκπομπής, ο Αποστόλης. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε στις διαφημίσεις με προοδευτικούς φόρους. Το είδαμε και αυτό, το ακούσαμε μάλλον και αυτό, από δύο μάλιστα αριστερούς σε γενικές γραμμές τον Ευάγγελο Βενιζέλο και το Φώτη Κουβέλη, προσπαθώντας να μας πείσουν χθες ότι φροντίζουν για μας, χαρακτήρισαν το φόρο, τη μετατροπή του χαρατσιού σε φόρο ως προοδευτικό μέτρο ή προοδευτική κατεύθυνση. Μόνο αυτοί οι δύο θα μπορούσαν έναν φόρο τέτοιας έντασης, τέτοιας κατηγορίας, παράνομο ουσιαστικά έτσι όπως έχει τεθεί και έτσι όπως εξελίσσεται και σίγουρα πολύ πολύ δύσκολο πάνω στα κεφάλια των ήδη χτυπημένων πολιτών, μόνο αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν αυτό το φόρο προοδευτικό. Προσερχόμαστε με κοινή θέση, με κοινή πρόταση να αντικατασταθεί το ειδικό τέλος από τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Και μάλιστα με προοδευτικό χαρακτήρα. Στον ενιαίο φόρο ακινήτων. Προοδευτικό. Και μάλιστα με προοδευτικό χαρακτήρα. Αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και πάλι ανάπτυξη. Σε αυτή την κυβέρνηση έχουμε αποφασίσει όλοι να βάλουμε την εθνική ανάγκη πάνω απ' όλα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Χρέος, χρέος και πάλι χρέος. Είδαμε τους Ρώσους, είδαμε τους Κινέζους, είδαμε τους ψεκασμούς, τα είδαμε όλα. Γιατρά, βοήθεια! Θα κάνουμε μία πρόταση στην Τρόικα και θα σας πούμε. Και θα σας πούμε. Okay, happy end. Σε αυτήν την κυβέρνηση, τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο, αλλά σε αυτήν την κυβέρνηση έχουμε αποφασίσει όλοι να βάλουμε την εθνική ανάγκη πάνω απ' όλα. Αυτή λοιπόν την ανάγκη δεν την καταλαβαίνει ο Γιώργος, φίλος ακροατής που μας στέλνει μήνυμα από το αεροδρόμιο και γράφει κατά λέξη. Λίγο πριν τη μετανάστευση. Ελληνοφρένεια στο αεροδρόμιο. Γιώργος, σε παρακαλώ, όπου και να είσαι, ή στείλε μας και άλλο μήνυμα, ή πάρε στον Αποστόλη, στο 211-200-8200, και πες του. Πού πας, πού βρίσκεσαι τώρα, πώς σου φαίνεται που φεύγεις, αν σε έχουμε προλάβει και δεν έχεις μπει στο αεροπλάνο. Δώσε μας μια εικόνα, γιατί φεύγεις και τι περιμένεις εκεί που θα πας. Νομίζω πιο σημαντικά θα είναι τα δικά σου από όλα αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Πάντως, όπως και να έχει, αν έχεις φύγει, καλή τύχη, κάποια στιγμή να γυρίσεις εδώ, αν σ' αρέσει, να μείνεις εκεί όπου νιώθεις ότι πραγματικά είναι ο τόπος σου, πραγματικά σε αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια. Δεν σε κοροϊδεύουν και μαζί με άλλους, μαζί με πολλούς, νομίζεις και νιώθεις ότι μπορείς να καταφέρετε κάτι. Αυτά με τον Γιώργο, καλά να είναι όπου να είναι. Θα πάμε λίγο σε ένα κάτι που συνέβη και ακουμπά στη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη, του συντρόφου. Εδώ λέτε ότι λέμε, θα τα διαβάσω μετά τα μηνύματα όλα αυτά για το ΣΥΡΙΖΑ και σε σημερινή εκπομπή. Ο Τσίπρας λοιπόν χτες στην συνέντευξη τύπου. Προχθές άκουσα τον κύριο Κεδίγου να βγαίνει και να λέει. Δεν είναι ταμπού το ευρώ. Το καλωσορίσαμε. Τον καλωσορίσαμε στη λογική. Έσπευδε μετά να τα διορθώσει. Ταμπού λέει είναι η σωτηρία της χώρας. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό είναι το ταμπού μας. Το φετίχ μας. Μπέρδεψε λίγο το ταμπού με το φετίχ. Λεπτομέρεια. Σήμερα το πρωί στο Ωμέγα βγαίνει ο Κεδίκογλου για να μιλήσει όχι για το ταμπού αλλά για το φετίχ. Λοιπόν, για να τελειώνουμε μία και καλή, γιατί αυτή η προσπάθεια να διαστρεβλώσουν έχει και τα ωριά της. Γιατί έχω βγάλει και επανειλημμένες δηλώσεις. Φετίχ είναι ένα ιερό αντικείμενο, σε όποιο λεξικό αν θέλετε κοιτάξτε. Ναι. Ιερή είναι η Ελλάδα. Φετίχ είναι η Ελλάδα. Το ευρώ είναι άκρος απαραίτητο, απόλυτα αναγκαίο, για να μπορέσει η Ελλάδα να βγει από την κρίση χωρίς άλλες απώλειες. Δίπλα ακριβώς εκεί στο πάνελ του Μέγκα ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη, ο κύριος Κριτσοτάκης, ο οποίος ήθελε να σχολιάσει και να καταχαιριάσει σε εισαγωγικά τον κύριο Κεδικόγλου. Μάστε. Έχετε λοιπόν, κάνει ένα λάθος, κύριε Κεδικόγλου. Έχετε κάνει ένα σοβαρό λάθος. Ανοίξτε οποιοδήποτε λεξικό θέλετε, μα οποιοδήποτε. Το φετίχ δεν είναι κάτι το ιερό και το φετίχ είναι Κακό. Το φετίχ μας, Θα σας πω λοιπόν ότι ναι, εδώ νομίζω έχει δίκιο να χαρακτηριστεί κάποιος φετιχιστής και αυτοχαρακτηριστήκατε ως τέτοιος κύριε Κεδίκογλου, είναι κακό. Το φετίχ μας, Δηλαδή, διόρθωσε ο βουλευτής τον πρόεδρο, ο βουλευτής Κριτσοτάκης, τον πρόεδρο Τσίπρα, που είπε φετίχ η Ελλάδα ενώ πριν την είχε πει ταμπού. Αυτό είναι ένα θέμα που πέρασε απαρατήρητο από τα πάνελς και δεν πρέπει τα πάνελς να μην πιάνουν τέτοιες διαφωνίες, διαφορές. Γι' αυτό το επισημαίνουμε. Τώρα γίναμε ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας. Τέτοιο ακριβώς επίπεδο έχουν. Μη σας πω ότι μπορεί να το πάρουν ακούγοντας από εμάς, γιατί τα παίρνουν μόνο στο πρώτο επίπεδο. Δεν υπάρχει ούτε δεύτερο, ούτε τρίτο, ούτε υπονοούμενο, ούτε υπερβολή, ούτε σχήμα λόγου, ούτε μεταφορά. Τίποτα, μόνο κυριολεξία και να το κάνουν κανένα βιντεάκι, να το λανσάρουν ότι και καλά υπάρχει διαφορά μεταξύ Προέδρου και Βουλευτή. Και κακώς κάνουμε αυτό τον πρόλογο. Αν το λέγαμε έτσι, θα το πέρανε ακριβώς όπως το είπαμε εμείς. Θα τους βοηθήσουμε κάποιες φορές στο μέλλον. Όσο ακούμε το λαό και όσοι έχετε διάθεση να πάτε σήμερα το βράδυ στο Σταυρό του Νότου να δείτε σπυρογραμμένο, γιατί κάθε Πέμπτη, τις 4 Πέμπτες του Απριλίου, 3 Πέμπτες του Απριλίου, θα κάνει εμφανίσεις εκεί. Για σήμερα λοιπόν δίνουμε τρεις διπλές στο 2.11.208.200. Ο Σπύρος Γραμμένος, όπως λέει, 33 χρόνια Σπύρος Γραμμένος, εννοεί τα γενέθλιά του, την ηλικία του, όχι στη μουσική, 33 χρόνια. Τι άλλο λέει, δεν λέει κάτι άλλο. Είμαστε και εμείς χορηγοί επικοινωνίας, όπως βλέπω εδώ σε μια αφίσα που έχει κολληθεί και στους δρόμους της Αθήνας. Οι τρεις που θα πάρετε τώρα, μετά το λαό θα ανακοινώσουμε τι ώρα ακριβώς θα πάτε και πού. Αποστολή! Εγώ! Καλημέρα! Καλημέρα! Τι θες? Καλό μήνα, είπα καλέ! Άστα αυτά, τι θες? Τώρα θα τα πω όλα στον μπαμπά. Ποιος ο μπαμπάς? Στο Στάλιν? Ναι. Έτσι τα λες εσύ. Όλα στον μπαμπά! Ναι, κάπου δεν σε πιάνω. Έχεις να πεις κάτι παραπέρα ή αυτό ήτανε? Αυτό ήτανε. Τελειώσαμε? Ε? Τι ωραία συνομιλία, τι χορταστική κουβέντα. Να παίρνεις να τα λέμε, τέτοιο διάλογο είχα να κάνω. Ναι. Oh. Όλα στον μπαμπά, παιδί μου, ή άμα θες τη μαμά. Η μαμά ποια είναι? Αυτή η διαφήμιση που λέει, ρε παιδί μου, όλα στον μπαμπά ή όλα στη μαμά. Μάλιστα. Εντάξει. Ψηφίζετε Άδωνη Γεωργιάδη? Εγώ? Ναι. Παναγία μου. Α, γιατί βλέπω ότι masturbation goes cloud. Παναγία μου, Χριστέ μου, θα βγάλω φλίχτρες. Φλίχτενες, κυρία μου, τι φλίχτρες? Σιγά μην είναι και πλίστρες. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Κανείς, καλά είσαι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σου πω κάτι. Όλοι τον πέθαμε μικρή ρε φίλε, αλλά τόσο μαρκές όσο Άδωνης δεν έχουμε γίνει ρε φίλε. Τι έκανε με αυτό το πραγματάκι το αυτός ο απίστευτος τύπος? Πόσο μαρκές μπορεί να είναι? Δεν το παράταγε λες, ε? Ε, τίποτα ρε φίλε, το μεταξύ. Το θέμα δεν είναι ότι το έκανε εργόχειρο, το θέμα είναι ότι το έκανε και πολιτική. Αποστολή, επειδή κάτι μου είπες προηγουμένως, εάν γίνουν εκλογές και το ΚΚΕ ανεβάσει το ποσοστό του και το χρησιμοποιήσει βέβαια να μην βγει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, εμένα προσωπικά δεν θα με χαλάσει αυτή η εξέλιξη. Καταλαβες, δεν είμαι φανατικός ούτε με τον Τσίπρα ούτε με τον ΚΚΕ. Να δω τη ζωή μου να καλυτερεύει θέλω. Απλά να εκμεταλλευτούν τον ψήφο που θα τους δώσει ο κόσμος. Μην τον έχουν μόνο για τις έδρες και τα λεφτά, βουλευτική αποζημίωση. Χαίρετε. Γεια σας. Τον κύριο Παπαδόπουλο θα ήθελα. Ποιο κύριο Παπαδόπουλο? Όχι, συγγνώμη, τον κύριο Παπαδάκη, κυρία Εύα. Όπα, έχασα το αρχείο. Μισό λεπτά. Δεν πειράζει. Από πού τηλεφωνείτε? Να σας πω, ξέρω ότι έχει ελληνοφρένεια τώρα, αλλά ελπίζω να μην κλείνω. Όχι, μην κλείνετε, καλέ. Κοίταξε να δεις τι έχει γίνει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είμαστε σε μια πισίνα γεμάτη σκατά, όλοι οι λαοί του κόσμου. Και εκεί μέσα προσπαθούμε να βρούμε τι πρέπει να κάνουμε για να ζήσουμε καλύτερα. Και ένα ρημαδοκόμμα, μια ρημαδοειδεολογία εδώ και 200 χρόνια σου λέει: κύριε, πρέπει να βγείτε έξω. Εκεί μέσα βρωμάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσεις καλά. Δεν την ακούνε καθόλου. Αυτό ακριβώς η πισίνα με τα σκατά, Απόστολε, είναι το κατεστημένο, το σύστημα που υπάρχει πολύ πριν από την πυραμίδα του Μικερίνου. Πολύ πριν από τον ακαδαίο, το σαργόν τη Σουμερίας. Και δεν τους ακούνε καθόλου. Από την πρώτη φορά, φίλε, που είπε ο άνθρωπος αυτό είναι δικό μου, εκεί έγινε η μαλακία. Έτσι, επειδή χθες δεν άκουσα την εκπομπή, σχολίασε καθόλου ο Θήμιος το όλο θέμα που έχει προκύψει με το Μπογιόπουλο? Ναι, άκου την εκπομπή, να δεις. Λοιπόν, ελληνοφρένια.net με την ευκαιρία, γιατί είχα και καιρό να το πω. Λοιπόν, www. Και τέλειωνε. Εντάξει, και να την ακούσω. Έτσι, μπράβο. Ο κύριος Μπαρπαγιάννης. Ο ίδιος. Ενδιαφέρομαι για το πακέτο δυνατίσματος. Είστε τσουποτή? Σαπιοκόλλα με κυταρίτιδα στα κολομέρια? Φοράς κολλά να μαζέψει ό,τι μπορεί, μαύρο? Δεν μαζεύει. Άκου να δεις. Τράβα, τράβα, βάλε από εδώ, βάλε από εκεί και κορσέδες, βάλε. Ναι, ναι. Είχα πολύ. Ρίξε και το ριχτάρι του καναπέ από πάνω να μην φαίνεται. Λοιπόν, τι. Έχεις όψη φλοιού πορτοκαλιού, πες μου. Τρελό αγόρι, να σου πω κάτι. Ως ενωμένος λέει ποτέ νικημένος. Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια και η μεγαλύτερη μαλακία που υπάρχει. Οι λαοί φίλοι κουμαντάνονται πολύ εύκολα με δύο τσοπανόσκυλα και ένα βοσκό όπως τα πρόβατα. Και αν κάνεις να βγεις από αυτή τη γαμμένη την πισίνα με τα σκατά, φίλε, την καλύτερη θα σε βαφτίσουν κομμουνιστή. Το ακριβώς μετά είναι τρομοκράτης, αντικυβερνητικός, αναρχικός. Ρε φιλαράκι, μάτω από Θεό που σου λέω, γιατί θα ακούω εργά κατάλοιπα. Αρχίζω να ξεφεύγω από τον κομμουνιστή και γαμώ την πουτάνα μου, έχω και μια μανούλα ακόμα, γι' αυτό ανησυχώ. Τίποτα άλλο, ρε το λιγιά. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για το σπυρογραμμένο. Πρόλαβαν οι τρεις, είναι η κυρία Νατάσα Καναβού, ο κύριος Παύλος Σταφυλάς και ο κύριος Νίκος Ταλούμης. Σήμερα το βράδυ, Σταυρός του Νότου, Φρατζή και πού το άλλο. Φρατζή θα το βρείτε, εν πάση περιπτώσει. Στις 10.30 λέει έναρξη, Φρατζή και Βαρύπου, όπως βλέπω. 10.30 να πάτε λίγο νωρίτερα, θα πείτε Ελληνοφρένεια, θα περάσετε μέσα και καλή σας διασκέδαση. Το δικό μας το σχέδιο είναι το εναλλακτικό σε αυτό που σήμερα κάνει η κυβέρνηση. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Εγώ τι να σας πω εγώ, έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. Συνάδελφε ταξιτζή, έτσι γράφει η πρόσκληση που μας έχουν στείλει και συνεχίζει. Συνάδελφε ταξιτζή, κάνε ένα μικρό διάλειμμα στον αγώνα που δίνεις καθημερινά για να βγει το μεροκάματο. Έλα με την οικογένειά σου να διασκεδάσεις μαζί μας ένα γλέντι με φαγητό, άφθονο κρασί και ζωντανή μουσική. Την Κυριακή 7 Απρίλη, μεθαύριο, στη 1 το μεσημέρι, στο αναψυκτήριο Πικίλο του Δήμου Πετρούπολης. Κάθε προσφορά για μεζέ δεκτή. Λοιπόν, κάνουν και γλέντια οι ταξιτζίδες, το ακούσατε, μεθαύριο. 7 Απρίλη, στη 1 το μεσημέρι, στο αναψυκτήριο Πικίλο του Δήμου Πετρούπολης. Έχουν καλέσει και εμάς, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Δεν είμαστε για πολλά πανηγύρια. Αρκετά έχουμε κάθε μέρα εδώ, στη 1 το μεσημέρι. Μήνυμα από φίλο μου στέλνει. Λέει, μου ήρθε η ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων χρεών και πλάι στο σύνολο σε ευρώ γράφει ισοτιμία σε δραχμές και είναι κενό. Διότι προφανώς δεν ξέρουν τη νέα ισοτιμία και συνεχίζει το λόμπι της δραχμής, κρύβεται στο Υπουργείο Οικονομικών με ερωτηματικό. Εγώ που πλήρωσα προχτές δόση στην εφορία, έχει το επίσημο χαρτί της εφορίας, το εκαθαριστικό αυτό το μπλε που σου δίνουν εκεί από το ταμείο, έχει το ισόποσο σε δραχμές και είναι συμπληρωμένο να ξέρεις. Οι ΔΟΗ υπάρχουν ακόμη, δεν ξέρω αν το βάλανε κάποια στιγμή, δεν το παρακολουθούσα, έτυχε να το δω προχτές, υπάρχει το ποσό σε ευρώ. Υπάρχει και το ισόποσο σε δραχμές για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν ξέρω τι είναι πιο σοκαριστικό από τα δύο ή μάλλον από τα τρία. Το τρίτο είναι ότι πηγαίνεις στην εφορία και πληρώνεις. Και μάλιστα είχε και ουρά. Τώρα, εδώ φίλοι ακροατές με τα δικά τους λένε, να σας διαβάσω κανένα δυο μαγκάκια εκεί μέσα. Ακούστε τον Μπογιόπουλο, γιατί τις επόμενες εκλογές δεν σας βλέπω στη Βουλή. Με το να χτυπάτε το Τζίπρα όπως έχετε πάρει εντολή από το κόμμα, δεν γίνεται τίποτα. Καλημέρα σας, ο Σάκης. Μ' αρέσουν αυτοί οι ακροατές πάρα πολύ, που τα ερμηνεύουν όλα πάρα πολύ εύκολα. Όλος ο πλανήτης παίρνει εντολή από κάπου, προφανώς από κάποιον μέσα στον πλανήτη και απ' έξω. Εσείς εκεί, λέει η Μάρο, μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ σας ενδιαφέρει να τα βάζετε. Είναι η γραμμή της Παπαρίγα. Τον Μπογιόπουλο δεν τον ακούτε. Χτυπάτε φυσικά το ΣΥΡΙΖΑ λείπτα για να κρατήσουμε την τρόικα εσωτερικού. Τι να σας πω, ντροπή μόνο. Μόνο ντροπή. Δεν ακούστε τίποτα άλλο σήμερα, τι είχαμε. Και ένα άλλο. Μια ανακοίνωση, να διακόψουμε λίγο τη σιριζολογία. Θύμιο, αν θες, ανακοίνωσε ότι η υπέροχη κυβέρνησή μας κλείνει το ΙΚΑ Ηλίου και θα πηγαίνουν τα γεροντάκια και οι μητέρες με τα παιδιά στους Αγίους Αναργύρους με τα πόδια. Καλούμε όλους τους κατοίκους σήμερα 8 ώρα το βράδυ στο Δημαρχείο Ηλίου να μην τους περάσει φωτεινή πρωτοβουλία πολιτών Ηλίου. Σε είπαμε και σένα, φωτεινή. Έχει μείνει άλλο μήνυμα. Άλλο ένα ήθελα να βρω, αλλά είναι λίγο μπέρδεμα. Δέχεται και πολλά σήματα. Να, το εδώ. Ο κύριος Κώστας Αθανασούλης. Σας το ξαναείπα, αλλά δεν πήρατε θέση. Ωραία λοιπόν. Φανερή κοροϊδία Νουδού Πασόκ Δημάρ. Καμία αντίρρηση. Τσίπρας χωρίς σχέδιο. Άρα μας μένουν Κουκουέ, ανεξάρτητοι Έλληνες και Χρυσή Αυγή. Θα μας πεις επιτέλους ποιος από όλους εκφράζει με το πρόγραμμά του. Είσαι η μεγαλύτερη όπου φυσάει όφα, όπου φυσάει ο άνεμος του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ. Ξέρεις τι είναι το όπα, όπου φυσάει ο άνεμος του ΝΑΤΟ τώρα, τέλος πάντων. Εμείς εδώ δεν τα λέμε έτσι ακριβώς. Βεβαίως Τα καταλαβαίνει ο καθένας όπως θέλει. Ελευθερία έχουμε. Όντως λέμε Νουδού Πασόκ Δημάρ κοροϊδία. Τσίπρας δεν έχει σχέδιο. Θα έπρεπε να έχει, γιατί σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή το να μην έχει σχέδιο ακούγεται κοροϊδία, ώστε να μπορούσαμε να κρίνουμε και το σχέδιο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν λέμε αυτά που υπονοείται. Λέμε ότι όσοι διαφωνούν με αυτό πρέπει να κάτι να κάνουμε πολύ μαζί, όσο γίνεται. Να σκεφτούμε καταρχήν ποιες είναι οι αιτίες, γιατί υπάρχει ουσία, βάθος, ρίζα αιτιών. Αν θέλουμε ριζικά να αντιμετωπίσουμε το θέμα, όπως έχει γίνει πολλές φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας και μόνο έτσι σώθηκαν. Αν θέλουμε λοιπόν να το τολμήσουμε πολύ μαζί. Αν αυτό το εκφράζει το κουκουέ, καλώς. Αν αυτό το εκφράζει κάποιος άλλος στη συγκεκριμένη φάση, επίσης καλώς. Ψάχνουμε να δούμε ποιος σε αυτό που λέμε εμείς που έχουμε στο κεφάλι μας είναι πιο κοντά κάθε φορά. Με όλες τις ενστάσεις που μπορεί να έχει κάποιος. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και προχτές, δεν έχει καταφέρει κάποιος να το εκφράσει. Θα θέλαμε πολύ να συνέβαινε ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Δεν έχει καταφέρει όμως κάποιος να το εκφράσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραιτηθούμε, ούτε ότι θα λιώσουμε, θα βάλουμε νερό σε αυτό που πιστεύουμε αρχικά. Ο φταίχτης είναι γνωστός. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι άδικο έτσι κι αλλιώς. Είναι παράλογο έτσι κι αλλιώς να έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Είναι παραλογισμός να μην έχει ο καρκινοπαθής φάρμακα. Και όλα αυτά που ζούμε είναι παράλογα, αδιανόητα, δεν ταιριάζουν με τον άνθρωπο και μάλιστα με τον 21ο αιώνα 2013 που έχουμε φτάσει. Αλλιώς θα έπρεπε να ήταν η ζωή. Επειδή λοιπόν δεν είναι, έχουμε στο κεφάλι μας να το ανατρέψουμε συνολικά. Όχι βάψιμο του κτηρίου, γκρέμισμα του κτηρίου, ούτε αλλαγή διαρρύθμισης των τοίχων, ούτε να βάλουμε άλλα κάγκελα και παράθυρα. Αυτά έχουν γίνει και στο παρελθόν. Είναι κάτι, ναι, δεν μπαίνει ο βοριάς ή δεν θα καταρρεύσει, αλλά όμως εμείς δεν είμαστε αυτών των λύσεων. Θέλουμε τα ριζικά, επειδή είναι και πιο έτσι, έχουν μεγαλύτερη ένταση και μάλλον είναι η λύση, όπως έχει δείξει η ζωή. Τουλάχιστον να το κάνουμε ως απόπειρα. Αυτά περίπου λέμε και δεν λέμε αυτά που λέτε εσείς, αλλά είναι ωραίο που πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα και που άλλα λέμε εμείς και άλλα καταλαβαίνετε εσείς. Τι έχει μείνει, λαός. Πώς το λέει. Έλα. Θα φάμε πολύ μελάνι και πολύ ώρα για το Χαράτσι ακόμα. Πώς το βλέπεις. Όχι τίποτα άλλο, γιατί φαίνεται και ο Κουβέλης αντιστασιακός όσο συνεχίζουμε για το Χαράτσι. Στο τέλος θα πάει 200 ευρώ μισθός, αλλά θα λέμε αν θα μπει το Χαράτσι στη ΔΕΗ ή όχι. Ας πω, αν μας το κόψουν και ποτέ και το βάλουν σε άλλο φόρο, θα πανηγυρίζουμε κιόλας. Καπετάν Αποστόλη. Έλα. Τι κάνει. Καλά. Καλά είσαι, ευγενία εδώ. Του Άδωνη. Όχι καλέ, αμάν. Όποτε λέμε ευγενία μέσα του Άδωνη. Γιατί υπάρχουν κι άλλες. Φυσικά και υπάρχουν κι άλλες. Λοιπόν, όπως... Σαν του Άδωνη καμιά. Ξεκινάμε τον αγώνα. Ποιον αγώνα. Έτσι δεν είπε ο Θήμιος πριν. Κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα, Πάσχα έρχεται, περίμενε. Πρώτα αφήνουμε μουσια λοιπόν, έτσι κατάλαβα εγώ. Περίμενε, όπα, όπα. Γιατί εσείς οι γυναίκες θα παρεξηγείτε εύκολα και δει οι κομμουνίστρες. Όταν λέμε μουσια, ναι, εννοούμε στα μάγουλα και ανάμεσα από τα μάγουλα, στο πηγούνι. Ωραία, οκ. Okay. Όχι ακούς μουσια και όπου βλέπεις μακρύ μαλλί το ονομάζεις μουσια και λες άφησα και στη μασχάλη, άφησα και στο πούσι. Και όχι παιδί μου, εγώ δεν έχω τέτοια μουσια γενικώς. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πιάνετε. Να πάτε να αποτριχωθείτε πρώτα. Η γιαγιά μου έχει μουσια, πιάνετε να μπω στον αγώνα. Η γιαγιά σου να μπει στον αγώνα. Oh. Στο βουνό, με την Γριακομούνα. Πρώτον. Τι θες, έχει και δεύτερο, δεν θέλω άλλο. Ακούω αυτή την ιδέα για τον Καραμαλή και αηδιάζω. Παρακαλώ, σοβαρευτείτε και πείτε ότι αυτό που είπε και η Μακρύ νωρίτερα, ότι από το μόνο που κινδυνεύει ο Καραμαλής είναι από τη χοληστερίνη, από τίποτα άλλο. Μην ακούω αηδίες και τον ηρωποιούν τώρα. Ήταν πάντα ηρώας ο Καραμαλής. Και μόνο να θυμηθείς πως έφυγε. Μόνο να θυμηθείς πως έφυγε. Που οι άθλοι επικριτές του έλεγαν ότι έφυγε σαν κότα. Μόλις είδε τα δύσκολα, όχι. Έφυγε σαν ήρωας. Εγώ δεν θα βάλω τη χώρα σε μνημόνια. Θα την ετοιμάσω για να μπει στα μνημόνια. Να σου πω τώρα, συγγνώμη. Έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στον τσιμπιασμένο Σαμαρά και στον Καραμαλή του PlayStation. Συγγνώμη, για να καταλάβω δηλαδή. Μισό λεπτάκι. Επειδή ο Σαμαράς είναι τρέχον πρωθυπουργός. Ναι. Τρέχον των ευθυνών πρωθυπουργός, να το πω πιο σωστά. Ναι, ναι, ναι. Να μιλάμε με μεγαλύτερο σεβασμό, παρακαλώ. Δύο πραγματάκια θα μας πω. Πρώτα, να μου πεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα, πες μου. Εντάξει λοιπόν, για τα καγκουροφασιστάκια, να τους πω ότι να ρίξουν κάνα βιβλίο και να διαβάσουν για τη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Θα καταλάβουν πολλά, θα έρθει κατά τους. Θα έρθει κάποια στιγμή. Και ένα δεύτερο, έχεις ένα φετίχ το οποίο δεν σου δίνουν πολλές πάσεις, ρε φίλε, να το χρησιμοποιήσεις. Θα σου δώσω εγώ και θα σε κλείσω. Τι. Νυφλής. Τι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, όποτε υπάρχει το όνομα νυφλής, κάτι κάνεις εκεί πέρα. Δεν ξέρω, έχει πάρει και μια φορά τηλέφωνο και σου δίνουν σπάνια πάσες και Δεν ξέρω. Τι παίζει με αυτό να είναι. Τίποτα δεν παίζει. Είναι ένας εκλεπτός συνάδελφος. Απλά. Α, εντάξει λοιπόν. Okay. Τι άλλο ήθελες παραπάνω. Ό, δεν ήθελα κάτι άλλο παραπάνω. Δεν ξέρω. Είχε πάρει και τηλέφωνο μια φορά. Τώρα τη δουλειά κάνει αυτό, τη δουλειά κάνω κι εγώ. Μην το ψάχνεις ότι είμαστε συνάδελφοι. Δεν έχει σημασία. Θυμάμαι ότι είχε πάρει μια φορά τηλέφωνο και ήταν λιγάκι ζωχαριασμένος. Δεν ξέρω τι του είχε στείλει. Ξέρω εγώ καμία να αγοράσει ντομάτες από. Όχι, μωρέ, όχι, όχι, τίποτα. Θα διάβασε ξαφνικά κανένα άρθρο του. Και κάτι άλλο, ο πνευματικός μου στο Facebook, ο Μητροπολίτης Άνηθος, δέχτηκε μία επίθεση από τον Μάρκ Ζούκεμπερκ, του αφαιρέθηκε τις φωτογραφίες και ειδικά αυτή με τη Μέρκελ γυμνή. Βέβαια είναι τραγικό να βλέπεις τη Μέρκελ γυμνή, είναι τραγικό, αλλά πιο τραγικό είναι να αντιμετωπίζεις την πολιτική της Μέρκελ και την πολιτική απέναντι στο λαό. Είδες τι τραβάει ο Σαμαράς, κανείς δεν το σκέφτεται. Έτσι. Νομίζεις τα έχει εύκολα ο άξιος ο Σαμαράς, α. Το παίζει Γερμανοτσολιάς, δεν είναι. Τι νόμιζες. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. Δεν είναι. Δούριος ύπος είναι. Ναι, δούριος ύπος. Να παρισπρίσει μέσα στην πολιτική της Γερμανίας. Στην πολιτική ζωή της Γερμανίας να τους καταστρέψει. Τι να καταστρέψει, μέχρι μια πολιτική άνοιξη μπορεί να φτάσει. Νομίζει και παραπέρα, τέλος πάντων. Για πες. Ο Χατζηνικολάου έχει αυτή την Κυριακή με τη Real News ένα βιβλίο και δεν ξέρει να το προμοτάρει. Βγαίνει και απλά ένα βιβλίο για φιλοσόφους. Δεν το λένε έτσι. Πρέπει να το πει διαφορετικά. Το λιγουρεύεστε. Το λιγουρεύεστε. Τα λιγουρόμαστε! Τα λιγουρόμαστε! Έτσι πρέπει να το πει, έτσι τα πουλάνε τα βιβλία, αλλά δεν ξέρει. Μπορούσε να πει επίσης, όσο μιλάω εγώ παραγγέλλετε, εσείς παραγγέλλετε, παίρνουν οι άλλοι τα δικά σας τα βιβλία. Όσον ώρα εγώ μιλάω, εσείς παραγγέλλετε, σας προλαμβάνουν όλοι τα δικά σας τα βιβλία. Έτσι. Είναι και αυτό. Φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα, έχουμε βεβαίως λαό και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να μου κλείσει ένα κονέ με τη ζωή του Κωνσταντοπούλου. Γουστάρω αφέντρα, δε. Γουστάρω μαστίγωμα. Δεν θες να σου κλείσω με τον Μαρκογιαννάκη, αυτός είναι μεγαλύτερη αφέντρα. Μαρκογιαννάκη, τι πτώμα, ε! Τι πτώμα, καλέ. Πες στο Λονδίνο, παίζουν στοιχήματα. 10 προς 1. Αν δεις τον Μαρκογιαννάκη με γραβάτα δεμένη στο κεφάλι. Καλτσόν δικτυωτό. Το μήλο στο στόμα και μαστίγιο να χτυπάει στο χέρι. Η Κωνσταντοπούλου είναι παιδική χαρά μπροστά του. Γεια σου Αποστολή. Γεια. Ο Ριζοσπάστης κάνει αναφορά σε ένα δημοσίευμα του Guardian για τη σχέση της Χρυσής Αυγής με τους εφοπλιστές, ότι είναι χρηματοδότες. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πάει τόσο μακριά. Μπορεί να κοιτάξει πιο κοντά. Υπάρχει ομάδα με πρόεδρο εφοπλιστή που όλα τα πολλά γραφεία συνδέσμων έχουν γίνει γραφεία Χρυσής Αυγής. Και δεν το λέω για να κατηγορήσω την ομάδα αυτή, γιατί αυτή η ομάδα έπαιζε με τη δικιά μου την ομάδα, δέχτηκε ρατσιστική επίθεση και οι δικοί μας σαν κότες, ο ΠΑΟΚ, δεν έκαναν τίποτα, καμιά διαμαρτυρία, γιατί έχουν παρισφρήσει και εκεί μέσα πολλά ουγγ μέσα στους συνδέσμους του ΠΑΟΚ. Δεν μου λες τώρα, μόλις άκουσα αυτόν που σε πήρε προφανώς χθες και τον άκουσα τώρα, που δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ. Πόσα καντάρια θράσος πρέπει να έχει αυτός ο μαλάκας που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει κριτική σε ένα άλλο κόμμα, πώς θα γίνει, πώς θα δουλευτεί, τι θα κάνουν μέσα το κουκουέ. Σαν πολύ θράσος δεν έχει ο μαλάκας, πες του. Πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, γυναίκα, ηθοποιός. Η Άτζελα. Για ρε μαλάκα. Πρώην ηθοποιός. Ναι, εντάξει, σωστό. Ναι, όχι, δεν είναι αυτή. Έχει παίξει, θα σε βοηθήσω, έχει παίξει με τον Παπαγκαλιάτη. Η Πέμη. Μπράβο. Βγήκε σε μια πασαρέλα εχθές. Έχει δει τα κάρα που τους φεύγουν τα πριτσίνια και αρχίζουν και διαλύονται. Ναι. Κάνει και τρώει μια γαμότη. Αυτή είναι βουλευτής ακόμα ή τι ξεσπαρτάρανε. Ποιος ξέρει, καλέ 10 βουλευτές έχει το ΠΑΣΟΚ. Η Πέμη Ζούμη θα ήταν μία από αυτούς. Τώρα θα μου πεις είναι στο Φιλοπούλου και κάθεται εκεί δίπλα από τον Βενιζέλο. Ναι, θα μπορούσε να είναι και η Πέμη. Φίλε, στο Στάρ εχθές πέθανα στο γέλιο, έτσι. Μιλάμε ότι έφαγε μια σαβούρδα στην πασαρέλα. Γαμώ την κρίση μου, γαμώ. Ναι. Ναι, Κατσαρίδα. Τι, κωδικό όνομα. Κατσαρίδα. Κι άλλη Κατσαρίδα. Κι άλλη Κατσαρίδα. Κι άλλη. Κι άλλο κωδικό όνομα. Την Τέζα, καλέ. Περίμενε. Ήθελα να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγε. Κατσαρίδα. Κι άλλη Κατσαρίδα. Κι άλλη Κατσαρίδα. Κι άλλη Κατσαρίδα. Θα πάρεις αυτό το ηχητικό. Θα βάλεις το τραγουδάκι των Beatles. Το help, help I need somebody. Και κόλλα το, ας πούμε, και βρέσει κανένα βοήθεια, ας πούμε, εξωτερικό, έτσι, από Αλιούτο, από Ισπανία και τέτοια. Αυτό το ηχητικό μου που είναι το Κατσαρίδα. Δικό μου είναι το Κατσαρίδα. Α, καλά. Γεια σου Αποστολή. Γεια. Τι κάνεις. Καλά. Είναι γνωστό ότι ο Sky έχει τους πιο ικανούς μνημονιακούς δημοσιογράφους και φροντίζει να έχει και τους ανάλογους καλεσμένους. Δεν ξέρω αν έχεις πετύχει ποτέ την Αντιγόν Λιμπεράκη, καθηγήτρια οικονομικών του Παντίου. Α, όχι. Όχι, ε. Έχω χάσει. Έχεις χάσει. Ναι. Είναι ξεκάθαρα μνημονιακή, χωρίς φτιασιδώματα και προσχήματα κτλ. Και αυτό την καθιστά φυσικά ιδιαίτερως αντιπαθή. Αλλά είχε και κάτι που δεν μπορούσα να προσδιορίσω. Η κυρία αυτή είναι κόρη της αδερφής του Μητσοτάκη, πρώτη ξαδέρφη της Ντόρας δηλαδή. Ναι. Ήταν επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Μάνου και του Τζίμερου. Να τα. Και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ηγετικός τέλεχος της ActionAid. Όπου μαζί με την Αλεξάνδρα. Όπου είναι η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, πρόεδρος. Και επειδή το θέμα της ActionAid έχει προβληθεί ιδιαιτέρως από συγκεκριμένο μέσο το τελευταίο καιρό και συγκεκριμένα πρόσωπα, και χιλιάδες άνθρωποι έχουν τσιμπήσει και δίνουν χρήματα, θέλω να πω ότι το πρόβλημα της φτώχειας των χωρών του Τρίτου Κόσμου δεν λύνεται με καμιά φιλανθρωπία και πολύ περισσότερο από αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι θα γλιτώσουν την Αφρική από τη φτώχεια την ίδια ώρα που ψηφίζουν και υποστηρίζουν μνημόνια στην Ελλάδα, οδηγώντας μας στην εξαθλίωση. Προσερχόμαστε με κοινή θέση, με κοινή πρόταση να αντικατασταθεί το ειδικό τέλος από τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Και μάλιστα με προοδευτικό χαρακτήρα. Στον ενιαίο φόρο ακινήτων. Προοδευτικό. Και μάλιστα με προοδευτικό χαρακτήρα. Αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και πάλι ανάπτυξη. Σε αυτή την κυβέρνηση έχουμε αποφασίσει όλοι να βάλουμε την εθνική ανάγκη πάνω απ' όλα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Χρέος, χρέος και πάλι χρέος. Είδαμε τους Ρώσους, είδαμε τους Κινέζους, είδαμε τους ψεκασμούς, τα είδαμε όλα. Γιατρέ, βοήθεια! Θα κάνουμε μία πρόταση στην Τρόικα και θα σας πούμε.